En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Ladies and gentlemen, President Joe Biden. Forleden var Joe Biden vært for den årlige middag for pressekorpset i Det Hvide Hus. Hvert år kommer der også en komiker og fyrer jokes af på mediernes og magthavernes bekostning. Denne gang Roy Woods Jr. fra tv-programmet The Daily Show. Og da han når til den 80-årige præsident, stikker han til det oplagte alderen. Despite the challenging times we live in, I look around this room and I see people that are hard working. Many of you, I don't even think you should be working that hard. We should be inspired by the events in France. They rioted when the retirement age went up 2 years to 64. They rioted because they didn't want to work till 64. Meanwhile, in America, we have an 80-year-old man begging us for 4 more years of work. Alle griner, og joken er sjov. Men hvad med virkeligheden? Er den sjov? Er det forsvarligt, at USA er styret af en 80 år gammel mand, der vrøvler, ikke har styr på, hvor han er, forveksler sin kone med sin søster og gentagne gange falder over sin egen ben? Let me finish the job. That's not a campaign slogan, that's a plea. Let me finish it, let me finish it. Han satte aldersrekord, da han indtrådte i embedet i januar 2021. Nu har alderspræsidenten valgt at stille op igen. President Joe Biden is officially running for re-election. Flere politiske kommentatorer siger, at USA er blevet et gerontokrati, et oldingevælde. Hvorfor er det sådan, og er det et problem? Det spørger jeg Berlingskes udlandsredaktør Birgitte Boerup om i dag. Velkommen i Pilestræde. Birgitte, du har fulgt amerikansk politik i årtier. Hvornår fik du første gang øjnene op for Joe Biden? Det gjorde jeg jo for alvor, dengang han blev Obamas vicepræsident. For inden havde han sådan fyldt en del via sit arbejde i kongressen, men som vicepræsident træder man ind på scenen på en helt anden måde. Og Joe Biden, han fik jo den opgave, at han skulle debattere med sin modpart i tv-debatterne op til valgene i 2008 og igen i 2012. Og det gjorde han faktisk fremragende. Han var skarp. Han var vital, altså han havde den der ungdommelige skarphed dengang. The economic engine of America is the middle class. It's the people listening to this broadcast. When you do well, America does well. Even the wealthy do well. This is not punitive. Og det, at han har været med så mange år, det mener han jo selv er en fordel. Men man må også bare sige, når man går tilbage og ser klippene, så er det også et vidnesbyrd om, hvor gammel han er blevet nu. Du siger, han var skarp, han var ungdommelig, og allerede på det tidspunkt har han jo været en mand i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne gået fra. På det tidspunkt var det jo på en eller anden måde inden for skiven. Altså på det tidspunkt havde han stadigvæk et overskud, som han ganske enkelt ikke har i dag. Han har fået på relativt kort tid, synes jeg, noget meget mere skrøbeligt over sig. Altså en fysisk fremtoning, som har ændret sig ret markant, og den faktisk ændret sig bare siden 2019, da han stillede op til primærvalget, altså forud for valget i 2020. Jeg synes, i løbet af hans første valgperiode her, der er han blevet synligt ældre, og han klummer ganske enkelt mere i det, både fysisk, men også verbalt, altså når han skal tale ved forskellige anledninger. Du har jo set utallige videooptagelser og tv-programmer med ham. Du siger, han har skiftet karakter. Prøv at sætte nogle ord på, hvordan er det, han har ændret sig sådan rent fysisk? Hvis man skal beskrive det fysisk, så kommer der jo bare sådan en skrøbelighed over ældre mennesker. Det er der intet forkert i. Det der diskussionspunktet her er, om man skal være præsident, når den skrøbelighed begynder at sætte ind i den grad, som man har gjort det hos Biden. Man kan se det på hans gang. Han er simpelthen blevet mere usikker på benene. Han har fået den der lidt trippende, rent udsagt, en gammelmandsgang. Og så kan man i høj grad høre det på ham, altså der er sket et eller andet kognitivt. Han har altid stammet, og dermed har haft nogle udfordringer med sådan at udtrykke sig. Men det er blevet markant værre, og så har han sagt ting, som man simpelthen er i tvivl om, om han overhovedet mener. Altså, man er simpelthen i tvivl om indholdet af hans tale, om det er det der var det intenderede, eller om han sidder og sludrer. Det værste eksempel er, efter min mening, det man kalder Where is Jackie-episoden. Og det var sådan en episode, der udspillede sig i 2022, hvor Biden skulle holde en tale i forbindelse med et arrangement i Det Hvide Hus. Og så får han sådan lidt mumlende fyret nogle taksigelser af til nogle kongresmedlemmer, der har gjort en stor indsats i forbindelse med det her arrangement. Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, you here? Og så siger han, og where is Jackie? Where is Jackie? Og så stiller han sig op, altså og kalder ligesom på et kongresmedlem, der hedder Jackie Walorski, og siger, nå, ja, hun er her vist ikke i dag. I didn't think she was going to be here. Og grunden til, det er så pinligt, det er, at Jackie Walorski er død. Hun er simpelthen død i en trafikulykke en god måneds tid forinden, og det ved Joe Biden godt, fordi han har sendt kondolencer til familien og selv været ude og kommentere på dødsfaldet. Og det er selvsagt tokrummende pinligt, at en præsident ender i den situation. Og Det Hvide Hus måtte ud efterfølgende og prøve at forklare, at hun havde været sådan top of mind, som de sagde. At det var sådan en meget almindelig fortalelse, fik de det gjort til. Hendes familie var i øvrigt også inde i Det Hvide Hus på besøg efterfølgende, hvor han undskyldte over for dem. Men den her type fortalelser, synes jeg, har en særlig karakter, når de bliver begået af USA's præsident. Men den type fortalelser har vi oplevet vi også med Donald Trump. Han blev også anklaget for at være gammel, og der var noget med, at han på et tidspunkt gik lidt stift ned ad en trappe, og især liberale medier har også været efter Donald Trump dengang. Altså, når man tager ting ud af kontekst, så kan alle mennesker jo på en eller anden måde fremstå pinlige eller fjollede. Synes du, at Joe Biden, hans alder og hans agerende som præsident er noget... Altså, er der grund til bekymring? Ja, det mener jeg, det er. Jeg synes, det er summen af det hele. Jeg synes, der er noget særligt i at være USA's præsident, og det er vi nødt til at insistere på, at der er. Det handler ikke kun om, hvorvidt man fysisk er i stand til at udføre jobbet, hvilket jo er sådan et argument, der går igen. Man bærer jo på noget andet. Man bærer på en historie. Man bærer på storheden. Og så bærer man ikke mindst på fremtiden. Og hvis der er noget, det er svært at få øje på i forhold til Joe Biden, så er det fremtiden, fordi enhver kan se, at han har størstedelen af sit liv bag sig. Og så er der jo noget andet, som er det mere praktiske, kan man sige, nemlig at han er leder af den vestlige verden på et tidspunkt med ekstrem uro i verden, og hans alder tilsiger, at der ikke er nogen garanti for, at han ganske enkelt overlever næste valgperiode. When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. That's why I'm running for re-election. Nu har den her 80-årige mand så besluttet sig for, han skal genopstille. Han er klar til at blive præsident en gang til. Og det har han gjort, som er jo gør med den slags, via en kampagnevideo. Hvad er der at sige om den? Jamen det er det at sige om den, at den er ekstremt strømlignet. Den har nogle klare politiske budskaber, som igen betoner, at Biden han er et modvalg til Trump, altså som et modvalg, hvor han betoner, hvor farlig MAGA-bevægelsen er blevet. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms, cutting social security. Hvor han betoner blandt andet republikanernes modstand mod abort. Det var et tema, som demokraterne med stor succes gik til valg på ved seneste midtvejsvalg. Og hvor han også forsøger at iscenesætte sig selv som måske mere ung og vital, end han i virkeligheden er. Der er billeder af, han sådan kommer løbende igennem billedet. Og så er der en del billeder også, hvor Kamala Harris er med. Formentlig for at understrege, at Joe Biden ikke er alene. Der står også en kvinde i 50'erne ved hans side, som ikke er så gammel som han er. Hun skal selvfølgelig inkarnere den fremtid, som Joe Biden ikke længere inkarnerer. Han siger, tror jeg, en ordret på et tidspunkt, at det er the battle of the American soul, og ser sig selv som det nødvendige svar på det, som højrefløjen tilbyder. Er det noget, der rammer vælgerne? Altså den her konflikt mellem Trump og så Biden, er det det, de amerikanske vælgere er optaget af? Jeg tror virkelig, at mange demokrater, der gerne vil gå ud og stemme på det USA, de tror på. Og det er i store træk jo også det, Biden præsenterer i den her video. The Battle of America's Soul, det er jo en genganger. Det var også det, han gik til valg på sidste gang. Det har amerikanerne ligesom fanget. Jeg tror bare, at virkelig mange demokrater, de vil ønske, at der var en anden bærer af det budskab den her gang end Joe Biden. Birgitte, sidste valgkamp, der var der jo også gamle kandidater. Situationen i USA var i januar 21, at uanset hvilken af de tilbageværende præsidentkandidater, der ville blive valgt, altså Joe Biden, Bernie Sanders eller Donald Trump, det var dem, der var tilbage på det tidspunkt, uanset hvem af dem, der vandt, så ville vedkommende blive den ældste præsident i USA nogensinde. Og nu gentager billedet sig, hvis det ender med at blive Trump mod Biden, amerikanerne skal vælge imellem. Hvordan har amerikanerne det med, at deres politikere er så gamle? Jamen, det er amerikanerne relativt trætte af, men omvendt kan man sige, at der er jo en demokratisk mulighed med jævne mellemrum for at gøre op med det. Det er det jo både i valget til kongressen og ved præsidentvalgene. Det er jo bare ikke rigtig sket. Og når det ikke er sket, så skyldes det en dynamik sådan mellem vælgerne og politikerne, men det skyldes også i høj grad, at der jo er en gruppe politikere, som dukkede op til en fest, da de var unge eller midaldrende, og så er de bare aldrig gået hjem. Og det er stadigvæk dem, der dominerer amerikansk toppolitik, både i forhold til præsidentvalget og også i kongressen, hvor man har medlemmer, som er næsten 90 år gamle, og som først nu modstræbende begynder at pakke sammen. Men en ting er, om de gamle pakker sammen. Er der ikke en ny, der banker på? Altså, der er vel andre, der gerne vil ind til festen, eller hvad? Det er der. Der begynder at dukke nye navne op, og det ser man jo især hos republikanerne, der faktisk har et ret stærkt felt, sådan set med republikanske briller. De har Nikki Haley, som i 50'erne, de har Ron DeSantis, som er 44. De har altså en arvefølge klar. Jeg synes, problemet er størst hos demokraterne, hvor Biden, ud over selv jo at tage rampelyset og dermed forhindre en udvikling, har valgt Kamala Harris som sin vicepræsident, og det er jo, må man sige, en fejlvurdering. Der er intet, der tyder på, at hun har potentiale til selv at kunne blive præsident, fordi hun ikke har altså den folkelige tæft, og fordi hun simpelthen ikke har udvist det politiske talent, som jeg tror, han troede, hun havde. Men politik er vel også kendetegnet ved, at vi i høj grad vælger dem, altså vi vælger folk, der er ligesom os selv, og den amerikanske befolkning bliver jo ældre. Demografien i USA, ligesom i Europa, er jo, at vi har babyboomerne fra 40'erne, og de fylder enormt meget i landskabet. Hvis man ser på det på den måde, er det vel ikke så underligt, at kandidaterne er gamle? Det er jo en blanding af mange ting. Altså for det første, så kræver det meget i USA at blive valgt. Altså det kræver penge. Det har du typisk, når du er lidt ældre. Det kræver også netværk. Det er også noget, du bygger op med alderen. Vælgerdemografien er anderledes i USA. Valgene er i høj grad båret af ældre vælgere, end de er i Europa. Der er mindre valgdeltagelse blandt yngre vælgere. Det er bare noget andet at stille op i USA. Det kræver name recognition, fordi nyhedsbilledet er så flimrende, altså at du på en eller anden måde er blevet en kendt figur. Og der er de amerikanske vælgere altså dovne nok typisk til at stemme på de samme igen og igen. Så det er ligesom et samsurium af omstændigheder, der gør, at man altså er blevet ved med at hænge fast i den samme gruppe af politikere. Men der er jo også en uvilje til selv at gå. You've said questions about your age are legitimate, and your response is always, just watch me. What do you say to those Americans who are watching and aren't convinced? With regard to age, I can't even say, I guess how old I am, I can't even say the number. It doesn't register with me. But the only thing I can say is that one of the things that people are going to find out, they're going to see a race, and they're going to judge whether or not I have it or don't have it. 73% af amerikanerne er imod, at Biden genopstiller. Har han en chance? Ja, det har han, men det afhænger af, hvem hans modkandidat bliver. Over på Trump mener jeg klart, at han har en chance. Trump har nogle af de samme problemer, som Biden har. Paradoxalt nok, så fylder alder bare ikke så meget for Trump. Det tror jeg dels har noget at gøre med, at Trump er trådt senere ind på den politiske scene. Folk har ikke det der lange forhold til ham som politiker, som de har til Biden. Han føles stadigvæk sådan en lille smule frisk fra fad. Altså, han stillede op jo første gang i 15. Og han er jo kun i anførselstegn 76 år. Kun 76. Det er en ren vorhar i politisk sammenhæng i USA. Og så er det også det, at Trump simpelthen har en anden fremtoning. Altså, han er en høj mand, som er mere i vi gør, end Biden er. Og så er det måske også det, at forventningsrammen til ham er anderledes. Hos Biden forventer man den her klassiske, værdige, jakkesæklædte politiker, som jo er blevet valgt netop for sådan at skabe ro og genetablere det overskud, der engang var i amerikansk politik. Forventningen til Trump er jo en helt anden. Altså, han er jo valgt som en ikke-politiker, altså som en antifigur i Washington, og som en mand, som man forventer en vis grad af kaos fra. Så det hjælper ham også i forhold til aldersdiskussionen. Han er et unikum, en enhjørning. Sådan vil han i hvert fald set. Biden er en politiker, som dybest set lidt, han kunne med ret stor lethed erstattes, hvis I ellers kunne finde en, som var dygtig nok til at erstatte ham. Så fra demokraternes perspektiv, hvis den vigtigste kamp i USA er kampen om den amerikanske sjæl, kampen for at undgå, at Trump kommer til magten, er Biden så det rigtige valg til at stille op i den kamp? Jamen det er jo i hvert fald ham, der er valget nu, for han har valgt sig selv til det. Det med at melde sit kandidatur ud, så har Biden placeret sig der, at det nu er ham, der skal ud og vælge den kamp. Hvordan tror du toppen af det demokratiske parti har det med det? Jeg tror, der står nogen på spring, som nu holder sig tilbage. Der er navne, som begynder at røre på sig. For eksempel en Gavin Newsom, som er guvernør i Californien. Der er også en Pete Buttigieg, som er nuværende transportminister. Altså folk, som måske egentlig godt kunne håbe på, at chancen dukker op. Men jeg tror også, de accepterer, at det bliver ikke i den her omgang. Jeg vil sige, at usikkerheden hos republikanerne er større, end den er hos demokraterne. Trump kan sagtens gå hen og få nogle problemer. Der er et væld af retssager, der potentielt kan vente ham. Han har en stærkere konkurrence, især i Ron DeSantis, hvis DeSantis ellers kan få styr på sig selv og sin kampagne igen. Han har haft nogle problemer her på det sidste. Hvis det bliver et valg mellem Biden og DeSantis, så tror jeg, at Biden får nogle problemer, som kan blive svære for ham at styre. Også fordi, at så bliver det altså en 80-årig mand over for en 44-årig modkandidat, som ikke er Trump. Think of what the left wants to do. What are their political aims? Their goal is not to make our country great. It's to marginalize the conservative half of the country. They want us to be powerless. They want us to be voiceless. They want us to be second-class citizen. And what are these ideological aims? The woke is the new religion of the left. Hvordan, hvis vi forestiller os det spil så ud, hvordan kunne det se ud? Altså, vi har jo set og oplevet Joe Biden vrøvle og mumle og være usikker i debatter og interviews. Altså, hvordan kommer det til at se ud, hvis det bliver Biden mod DeSantis? Der kommer i hvert fald nogle situationer, hvor Bidens folk ikke vil kunne beskytte ham. Altså, for eksempel direkte tv-debatter, det er jo en del af forventningen. Og altså, Biden, det kræver mere af ham i hvert fald at klare sig igennem de der situationer. Det er også sjældent, han laver sådan deciderede interviews. Han sætter sig ned med journalister osv. Hvis der kommer et opgør mellem Biden og DeSantis, så bliver det værdimæssigt stort set den samme kamp. Altså Biden vil stadigvæk stå for det ordentlige. Han vil være ham, der repræsenterer den frihed, som demokraterne nu er i gang med at definere. Det er en frihed, hvor kvinder kan få en abort, hvor man har ret til at være transkønnet, hvor man ikke går ind og blander sig i, hvad skolerne må undervise i. Altså de vil lave et modstykke til den fortælling, som republikanerne dygtigt har bygget op her de senere år. Den kamp bliver den samme mod DeSantis som mod Trump, men DeSantis har noget nyt kørende for sig. Han er ny. Han har en anden spændstighed, end Trump har. Han er væsentligt yngre, så kampen vil blive en anden, også alene i det fysiske udtryk. Men det synes jeg er spændende, det du siger, Birgitte, fordi i virkeligheden er det substansen, du er inde på. Altså, hvis demokraterne skal forsvare Joe Biden, så vil de pege på hans politik. De vil pege på, hvilke emner der han går op i, og det kan jo både være, som du siger, transkønnet og klima, andre ting, som måske har et mere ungdomligt, progressivt præg. Mm. Altså, han har alderen imod sig, ja, han er 80, men spiller det nogen rolle, hvis den politik, han fører, hvis de mærkesager, han har, er ungdomlige? Ja, det mener jeg bestemt, det gør. Altså dels i forhold til at appellere selvfølgelig til de yngre vælgere, som jo også har behov for at have et eller andet at spejle sig i. Og så tror jeg også i sådan hele forståelsen af tiden, det kræver jo også, at man kan stå der med en troværdighed. Og der har altså både Biden og for den sags skyld også mange medlemmer af kongressen et grundlæggende problem, fordi det er en verden, hvor det går super stærkt. De identitetspolitiske debatter bølger afsted. Man har ny teknologi, for eksempel AI, som hele tiden stiller nye krav, også til lovgivning. Altså, hvad skal man stille op i de der situationer? Og er politikerne sådan up to speed? Altså, ved de, hvad de skal gøre? Altså, der begynder også at komme nogle troværdighedsmæssige udfordringer omkring det, som Biden måske kan få svært ved at give et fornuftigt svar på. Og så er der altså det, selvom det er bunduretfærdigt, selvom Biden faktisk har klaret det ganske fornuftigt politisk i den seneste valgperiode, så interesserer det bare ikke synderligt mange vælgere. Man bliver ikke nødvendigvis målt på sine resultater. Man bliver målt på, hvad for en fremtid amerikanerne tror, at man kan skabe. Og der vil det jo være med Biden, akkurat som det er med Trump. Altså der vil folk jo sidde og se på, hvad for et USA er det, vi får. Evnen til at definere det moderne Amerika fylder mere og mere i den forventningsramme, der er til en præsident. Tror du, den næste øverste repræsentant for det moderne Amerika bliver en 82-årig mand? Jamen, det er ikke utænkeligt. Jeg ved godt, det er spekulation, Birgitte, men jeg tænker, hvad hvis Joe Biden vinder? Så har vi en 82-årig mand i toppen af USA med knappen på atomvåben og alt muligt andet. Altså, det må jo række. Der må jo være folk i administrationen, der sidder og ved at rive sig i håret, hvad pokker man skal stille op. Hvad gør man, hvis præsidenten bliver dement? Hvad gør man, hvis han dør? Den slags spørgsmål må fylde mere nu. Det gør de bestemt også, og det, man så jo Reagan, han fik jo Alzheimer i den sidste del af sin præsidentperiode, men var jo omgivet af folk, der beskyttede ham. Det er jo et issue. Altså det, der forlyder nu fra Det Hvide Hus, det er, at Biden sådan set fungerer udmærket kognitivt, men han er meget dårlig til improvisation, og det betyder, at hver eneste gang, han skal holde en tale, så sidder hans taleskriver og med knyttede næver og hvide knor og håber på, at det går. Så der er allerede nu jo et element af sådan utryghed ved situationen. Men kan vi regne, Birgitte, med en ansvarlighed? Igen, vi taler om det øverste embede, måske politiske embede i verden formentlig, med magt til at starte atomkrig og alt muligt andet. Kan vi regne med, at hvis det viser sig, at Joe Biden udvikler demens for eksempel, at han så træder tilbage og siger, ved I hvad, venner, det kan jeg ikke? Det er jo det store spørgsmål, og det kan jeg ganske enkelt ikke sige noget om. Jeg kan kun sige, at det vil jeg ved Gud håbe, han gør, og at det på en eller anden måde også er en del af kalkylen, fordi det er jo relativt sandsynligt, at det kommer til at ske. Det behøver heller ikke at være demens. Det kan jo også være en fysisk sygdom. Massevis af mænd i den alder får jo problemer enten med hjertet, eller får cancer, eller hvad ved jeg. Så der må man jo bare sige, der må vi jo håbe på værdigheden på det er fulde menneske på, at Joe Biden selv vil træffe den beslutning, hvis den skulle blive nødvendig at træffe. Men det er også derfor, jeg synes, det er relevant at have den her debat, fordi at foregive, at det ikke er forbundet med en risiko at have en præsident, der har den alder, det mener jeg ganske enkelt er løgn. Og jeg mener også, at de mennesker, for dem er der en del af i USA, især på den amerikanske venstrefløj, der forsøger at feje det her væk og gøre det til sådan noget ageism, altså at Biden er udsat for aldersdiskrimination. Det synes jeg virkelig er at nedtone et problem, som er stort og reelt. Det er både et problem, at der ikke er en arvefølge, at der ikke er yngre politikere, der står klar og på spring, men det er også et problem, at USA nu skal have en præsident med den situation, vi har her i verden, der er så gammel, som han er. Birgitte Borup, det bliver spændende at se, hvem der bliver den næste olding til at lede de amerikanske stater. Tak, fordi du kom i studiet. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.